بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد وإذن الله سبحانه وتعالى tumekutana tena katika siku hii ya leo yaumul arbi'a ambapo ni siku ya Jumatano tukiendelea na daura yetu semina hii maalum kwa wanawake wa Moshi semina yenye kuitwa dauratu ummul mu'minina Khadijata binti Khuwailid an-nisa'iyya. Na kwa sasa tunakianza kipindi chetu cha kwanza ambapo tunasoma kawaidu wa masailu fi taharati almar'ati almuslima. Kitabu hiki kimeandikwa na mwanamama Sheikhat Bint Muhammad Al-Qasim hafidhaha Allah Ta'ala. Na leo tunaingia kwenye kipengele cha nne, rabi'an قواعد ومسائل في أحكام النفاس. kipengele cha nne kinazungumzia misingi na masuala mbalimbali katika hukumu za nifasi. قواعد ومسائل في أحكام النفاس ni misingi na masail katika hukumu mbalimbali za nifasi. Na hapa amezungumza kwa mambo matatu. Ya kwanza amezungumzia taarifu nifas, lakini jambo la pili akazungumzia kawaidu wa masailu fi ahkami nifas, lakini jambo la tatu anazungumzia mata tatuhuru nufasa, wakati gani atataharika mwanamke mwenye nifasi. Nifasi inafahamika ni damu ya uzazi. Damu hii humtoka mwanamke mara tu baada ya kujifungua au pale ambapo mimba inatoka na kuanguka. Ataelezea mambo mengi katika jambo hili. Tunaanza insha Allah. Qala ta'rifu an-nifas, anasema Sheikh hafidhahullah, ta'rifu ya nifasi asema huwa damu alkhariju ba'da faraghi arrahimi min alhaml. Nifasi huwa damu alkhariju, ni damu yenye kutoka. Ba'da faraghi arrahimi, baada ya kubakia wazi kizazi. Ba'da faraghi arrahimi, baada ya kubakia wazi kizazi. Min alhaml, kutokana na mimba. Kizazi kilikuwa kimebeba mimba. Mimba inapotoka, ima kwa mtoto kuzaliwa au kwa mimba kuporomoka, basi baada ya hapo inaanza kutoka damu. Damu hiyo inaitwa an-nifas, damu ya uzazi. Sasa anasema al-qa'idatul ula, kaida ya kwanza, msingi wa kwanza kuhusiana na damu hii. Na hapa atataja mambo kadhaa ambayo yanaingia chini ya kaida hii. Taqul masailu fi nifas, masailu fi nifas, masala mbalimbali katika jambo la nifasi. Bimaana chini ya kaida hii atataja masala mbalimbali kuhusiana. Tayib, anasema masailu nifas, masaili ya nifasi, chini ya kaida hii atataja masala mbalimbali yenye kuhusiana na damu ya nifasi. Wanawake kuwe ni makini kusikiliza jambo hili, ni muhimu sana. Wahid, masala ya kwanza anasema nuzulu dam ala alhamil ma'a alami alwilada, anasema kushuka damu ala alhamil, juu ya mwanamke mjamzito. Nuzulu dami, kushuka damu ala alhamil, juu ya mwanamke mjamzito, maa alami alwilada, pamoja na maumivu ya kuzaa. Ikawa mwanamke ni mjamzito na akaona kuna damu inaanza kumtoka. Damu hii inaambatana na maumivu ya kuzaa. Nini hukumu ya damu kama hii ambayo humtoka mwanamke akiwa mjamzito, damu ambayo inaambatana na maumivu ya kuzaa? Alamu alwilada, hayo maumivu ya kuzaa, huyu mwanamama ameyatafsiri. Kuna maneno yamewekwa katika mabano hapo. Anasema wa huwa, nayo hayo maumivu ya kuzaa anayatafsiri, wa huwa talqu alladhi yatiha qabla alwiladati biyawmin au yawmayn. Asema hayo maumivu hayo ya kuzaa, wa huwa talqu, nao ni uchungu. Atalqu ni uchungu, wa arabu anaita atalq waja'u alwilada, ni yale maumivu ya uzazi. Sisi waswahili tunaita uchungu, wa huwa talqu alladhi yatiha, nao ni ule uchungu ambao unamjulia mwanamke, qabla alwiladati, qabla ya kuzaa, biyaumin, kwa siku moja, au yaumain, au kwa siku mbili, na huu ni uchache. Wako baadhi ya wanawake uchungu wao unatoka mbali. Mtu mwingine ana uchungu siku kumi nzima, mwingine mwezi mzima, uchungu unakuja kidogo kidogo. Na pana wengine hawasikii uchungu ila ule muda anaotaka kujifungua. Allah amewagawanya waja wake katika hili. Sasa damu hii ambayo inamtoka mjamzito pamoja na maumivu na huu uchungu, Sheikh anasema damu nifasin, ile inakuwa ni damu ya nifasi, imetangulia kutoka. Damu ile inahesabika ni damu ya nifasi. Asema tad'u salata wasiyam, atawacha sala mwanamke na ataacha kufunga hata kama hajazaa bado, lakini tayari ana uchungu na kuna damu inatoka kwa sababu ya ule uchungu. Hiyo ni damu ya nifasi. Fahamu, utasimama kuswali, kadhalika utawacha kufunga kama ni ulikuwa unafunga. Haya ni masala ya kwanza. Masala ya pili katika nifasi, asema nuzulu ma'in abyad sawa'un kana ma'ahu talqun au la fahadha laysa bidamin. Anasema nuzulu ma'in abyad, ni kushuka maji meupe. Wakati mwingine mwanamama mjamzito anapokurubia kujifungua huwa anapata maji haya yanatoka, mengine wakati mwingine hutoka kwa wingi kabisa. Nuzulu ma'in abyad, kuteremka maji meupe. Sawa'un kana ma'ahu talq, ni mamoja umekuwa au umepatikana pamoja na hayo maji uchungu. Sawa'un kana ma'ahu talqun, ni mamoja umepatikana pamoja na hayo maji uchungu au la, au haukupatikana uchungu. Bimaana haya maji yenye kutoka ambayo ni meupe, ima yakawa yanatoka na uchungu au hayana uchungu. Uchungu maana maumivu. Asema fahadha laisa bidamin, na haya maji siyo damu, haya maji siyo damu. Walakinaha tatawadda'u minhu, lakini yeye huyu mwanamke atatawadha kutokana na maji hayo. Yale maji siyo damu ya nifasi, lakini maadhalik, pamoja na hayo, walakinaha, lakini huyu mwanamke tatawadda'u minhu, atatawadha kutokana na hayo maji. Liannahu fi hukmi sufrati wal kudra, kwa sababu hayo maji yapo katika hukumu ya ule umanjano na ule ukahawia, mambo ambayo tumeyasoma huko nyuma. Basi maji haya yanapewa hukumu hiyo ya umanjano njano na ukahawia, na sio damu ya nifasi. Kwa hivyo mwanamke atatawadha tu anapotaka kuswali. Fa in ajazat anil wudu, na ikiwa atashindwa mwanamke kutokana na kutawadha, fa in ajazat anil wudhu'i, ikiwa atashindwa mwanamke na kutawadha, watayammumi, na akashindwa na kutayammam. Baadhi ya wanawake wanakuwa na hali mbaya sana, maumivu makali, kitumbo kimekuwa kikubwa, miguu imevimba, anasikia hovyo, hayo maji ya udhu pia anaona kero, huko kutayammam pia hawezi. Wako baadhi ya wajawazito wakikaribia kujifungua, hali zao ni taaban, wao na kitanda kitanda na wao. Asema sheikha hapa, fa in ajazat anil wudhu'i wat tayammumi, ikiwa atashindwa huyo mwanamke mjamzito na kutawadha na kutayammam, fatusalli qadra istita'atiha, basi ataswali kwa kiwango cha uwezo wake, ataswali katika hali aliyokuwa nayo, hata kama atashindwa kutawadha ataswali hivyo hivyo, muda wa kuwa na akili asiache kuswali. Fatusalli qadra istita'atiha, na ataswali kwa kiwango cha uwezo wake. Ma'niyati tahara kabla salah, pamoja na nia ya tahara kabla ya sala, hiyo tahara pia ataitilia nia tu, hata kama anashindwa kutawadha anashindwa kutayammam, basi aweke nia ya tahara kwamba katika moyo wangu nimekusudia kujitaharisha kwa udhu lakini nimeshindwa, kisha anaingia kwenye sala yake kwa hali aliyokuwa nayo, naye atakuwa ni maadhura. Allah atampa udhuru mwanamke huyo. Fattakullaha mastata'tum, asema liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hilo ni kwa kauli yake Mtume alaihi salatu wassalam aliposema, salli qa'iman, swali aliyakuwa ni mwenye kusimama. Fa in lam tastati' faqa'idan, na ikiwa hutoweza basi kwa kukaa, swali kwa kukaa. Fa in lam tastati' fa'ala jamb, na ikiwa hutoweza basi ni kwa kujilaza kwa ubavu, swali hali ya kuwa umelala. Fa in lam tastati' fa'ala jamb, na ikiwa hutoweza hata kukaa basi ni kwa kujilaza kwa ubavu. Kwa hivyo amechukulia sheikha hadithi hii alladhi rawahu al-Bukhari kwamba inampa mwenye kuswali udhuru, ikiwa kuna baadhi ya matendo ya swala yatamshinda, atafanya kwa kile ambacho wanakiweza. Wallahu subhanahu wa ta'ala alimun bishu'uni ibadihi. Masala ya tatu hapa anasema, law asqatat al-ummu janinaha, lau akimwangusha mama mtoto wake, ikiwa mtoto ataporomoka, kuporomoka kwa mimba. Lau asqatat al-ummu janinaha, lau akimdondosha mama mtoto wake, ikawa mtoto kaporomoka, hakuweza kuzaliwa katika usalama. Hapa pana mambo mawili yanatajwa na ameyapa hurufu, harfu alif na ba. Asema alifun, in kana aljaninu qad takhallaqa, ikiwa hicho kichanga kilichoanguka, in kana aljaninu, ikiwa kichanga mtoto mchanga yule, qad takhallaqa, tayari ametengeneza umbile. In kana aljaninu qad takhallaqa, na ikiwa kichanga kimetengeneza umbile, wa umruhu wahid wa thamanina yawman fa akthar, na ikawa umri wake hicho kichanga ni siku 81 na kuendelea, ikawa umri wa mimba ile ni siku 81 na kuendelea. Sasa mimba kama hii yenye umri huu inapodondoka na kutoka, basi damu ambayo inamtoka mwanamke baada ya kutoka mimba hii ni damu ya nifasi. Asema fahuwa nifasun, nayo hiyo ni damu ya nifasi, kuanzia ile mimba yenyewe na damu itakayoendelea baada ya hapo. Fahuwa nifasun, hiyo ni nifasi. Bimaana usiswali wala usifunge mpaka ikatike. Na hapa mmepata faida kwamba damu inayohesabika kuwa ni nifasi ni ile ambayo mimba yake imefikisha umri wa siku 81 na kuendelea, na hii ni istinbat ya al-allama Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah katika al-sharh al-mumti' juzu ya kwanza ukurasa wa 305. Kadhalika limezungumzwa hili katika hashiyatul rawd ya ibn Qasim rahimahullah. Wanachokieleza ni kupitia ile hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, hakika mmoja wenu linakusanywa umbile lake katika tumbo la mama yake ndani ya siku 40 akiwa ni tone la manii. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, kisha anakuwa ni pande la damu kwa mfano wa hapo, kwa mfano wa siku 40. Ukichukua 40 ya kwanza na 40 ya hii ya pili, hizo ni 80. Ndio akasema fahadhi 80 yawman, na hizi ni siku 80. Kisha mtume akasema thumma yakunu mudgha mithlu dhalik, mithla dhalika, kisha anakuwa huyu mtoto ni pande la nyama kwa mfano wa hivyo, kwa maana siku 40 zijazo anakuwa ni mnofu ambao ni mlaini kama vile nyama iliyotafunwa na kutemwa. Sasa hii 40 ya tatu hii, anasema Ibn Uthaymeen, 40 ya tatu tabtadiu min 81. Hii 40 ya tatu inaanzia siku ya 81. Naam, kwa sababu 42 za nyuma hizo ni 80. Ukisema mudgha, mtoto kuwa ni mnofu, 40 hii ya tatu inaanza siku ya kwanza ambayo ni siku ya 81. Angalieni maneno hayo. Watu wengi hudhani ni mpaka mimba ifikishe miezi minne kwamba damu yenye kumtoka mwanamke ndio itaitwa nifasi. Hapana, baada ya siku 81 tu, ikiwa umri wa mtoto, umri wa mimba utakuwa una siku 81, mimba hiyo ikatoka, damu yenye kumtoka mwanamke huyo itakuwa ni damu ya nifasi, kwa sababu 40 ya tatu inaanzia siku ya 81 na kuendelea. Tumefahamiana hadha Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Ama masala ya kwamba kile kiumbe kitakuwa ni kiumbe hai au la, haya masala mengine. Hapa anazungumzia damu ya nifasi inahesabika kuanzia wapi. Ni pale mimba inapoporomoka ikiwa na siku 81. Ama sasa kile kiumbe kitakuwa kinahesabika ni kiumbe hai ambacho kama kimekufa tukioshe, tukiswalie, tukivike sanda, tukizike. Sasa haya ndio masala ya miezi minne. Sasa kitahesabika kama ni kiumbe hai au la baada ya miezi minne kuvuka zile 43, na hayo yatakuja huko mbele, wala usiharakie. Lakini jambo la pili hapa, in kana aljaninu lam yatakhallaq, na ikiwa mtoto hajatengeneza umbile bado havijadhihiri baadhi ya viungo. In kana aljaninu lam yatakhallaq, na ikiwa kichanga hichi hakijatengeneza umbile, ai aqal min 81 yawman, kwa maana hicho kichanga kiko chini ya siku 81, hajafikisha siku 81, yuko chini ya hapo, labda mimba imedondoka ndio ina siku 80 au 79 78 na kushuka, mimba hiyo haijafikisha umri wa siku 81, ikadondoka mimba kama hii na damu ikawa inamtoka mwanamke, sema anasema sheikha, fahadha damu fasadin, hii ni damu ya ugonjwa tu, ni damu chafu tu hiyo. Taakhudhu hukma almustahadha, atachukua mwanamke hukumu ya mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, bimaana ataendelea kutawadha wakati wa kila swala na kuswali, kwa sababu mimba yake haikufikisha umri wa siku 81. Kuweni makini wanawake hapo, mambo ya msingi sana haya. Jambo jingine jim linahusiana na kuanguka kwa mimba. Asema lau asqatat al-ummu janinaha wa muddatu hamliha 81 yawman. Asema lau asqatat al-ummu janinaha, lau akimwangusha mama mtoto wake kichanga chake, lau asqatat al-ummu janinaha, lau akikiangusha mama kichanga chake, wa muddatu hamliha, na ukawa muda wa mimba yake 81 yawman, ni siku 81, ikawa mimba hii iliyoanguka umri wake ni siku 81, sawa. Sikiliza sasa, lakinnal janina qad mata fi batniha, lakini huyu mtoto alikuwa tayari ameshakufa katika tumbo lake. Walakinnal janina, lakini mtoto qad mata fi batniha, alikuwa amefariki katika tumbo lake. Lakinnal janina, lakini huyu mtoto qad mata fi batniha, alikuwa amefariki katika tumbo lake. Mundhu usbu'ain mathalan, tokea wiki mbili zilizopita kwa mfano. Mundhu usbu'ain mathalan, tokea wiki mbili zilizopita kwa mfano. Sasa kama mtoto alikuwa amefariki kabla ya wiki mbili, lam yatakhallaq, hakuwa ameshatengeneza umbile, mimba inatoka sasa, lakini mtoto alishafariki toka wiki mbili zilizopita. Tabahan, sasa hata kama mimba hii imeporomoka wakati au imetolewa wakati ina siku 81, damu yenye kumtoka haitohesabika kwamba ni nifasi, kwa sababu huyu mtoto alishakufa wiki mbili kabla, na wakati huo lam yatakhallaq, alikuwa hajatengeneza umbile wakati anakufa. Kwa hivyo damu yenye kumtoka mwanamke huyu, hata kama mimba yake iliporomoka rasmi baada ya kufikisha siku 81, lakini madaktari kwa vipimo vyao wanasema huyu mtoto alishakufa kabla ya hapa, pengine wiki mbili zilizopita alishafariki. Na hilo linatokea, pana wanawake wanatembea na watoto tumboni lakini wamekufa. Sasa anasema fahadha damu fasadin, na hii ni damu ya ugonjwa, damu ambayo inamtoka mwanamke aliyoangusha mimba yenye umri wa siku 81, lakini mimba hiyo ilishakufa tangu wiki mbili zilizopita. Sawa sawa, fahadha damu fasadin, na hii ni damu ya ugonjwa bwana. Takhudhu hukma almustahala, atachukua mwanamke huyu hukumu ya mwanamke mgonjwa, kutawadha wakati wa kila swala. Sasa pana jambo anatuambia hapa, amekuwa kilikariri kichanga kikiwa kimetengeneza umbile, kichanga kabla hakijatengeneza umbile. Wakati gani hichi kichanga cha tumboni kitaambiwa kimetengeneza umbile? Pakusudiwa nini hapo? Asema fal ibratu bitakhalluqil janin, na zingatio kwa kutengeneza umbile kitoto kichanga. Fal ibratu bitakhalluqil janin, na zingatio kwa kutengeneza umbile kichanga. Wa maana takhalluqihi, na maana ya kutengeneza kwake umbile hicho kichanga. Nini maana yake kwamba hichi kichanga kimetengeneza umbile? Wanakusudia nini hapa? Asema antadhara yadun au rasmu rasin au rijlin fi dami almutajammid alladhi kharaja min rahimiha. Tamam, tamam. Asema zingatio ni hilo, antadhara yadun, ni udhihirike mkono katika ile mimba ile, ni udhihirike mkono. Kitazama pale, waona vijikono, kikono kimejitengeneza na pengine vidole vidogo waviona kwa mbali. Antadhara yadun, ni udhihiri mkono au rasmu rasin au mchoro wa kichwa, ikawa hata kama hakuna tafasili, huwezi kuona pua labda au huwezi kuona mdomo, lakini lile fuvu, ule mchoro wa kichwa unaonekana kwenye ile mimba, au rasmu rasin au mchoro wa kichwa au rijlin au kadhihiri mchoro wa mguu au mguu wenyewe, yakadhihiri maungo haya fi damil mutajammid, katika ile damu iliyoganda, alladhi kharaja min rahimiha, damu ambayo imetoka kwenye kizazi cha huyo mwanamke, ambayo ndiyo mimba hiyo iliyotoka. Tukitazama ile mimba iliyoanguka, unaona kuna vikono pale, vijidole, unaona si kichwa kile, hichi si mguu hiki, lakini ni vitu vinadhihiri kwenye damu iliyoganda ambayo imeanguka kutoka kwenye fuko la uzazi. Hiyo ndio maana ya at-takhalluq, kwamba kiumbe kimetengeneza umbile, sio kwamba katika siku 81 jikono litakuwa ni kono hasa lenye makucha au na mishipa, hapana. Ndio maana ya takhalluq inayokusudiwa hapa. Na hapo chini Sheikh ameleta faida za mimba zenye kuanguka, anasema ahkamu saqt. Angalia chini hapo, kuna namba moja, shuka chini kule katika taaliq, kuna vitu vya msingi pale. Anasema ahkamu saqt, hukumu za mimba iliyoanguka. Sasa tunaangalia ile mimba iliyoanguka sasa, yule mtoto sasa ana hukumu gani? Tutamzingatia ni maiti kamili au tutazingatia ni kama kipande cha mnofu tu twakitupa na kukifukia? Asema ahkamu saqt, as-saqtu idha mata qabla arba'ati ashhurin, mimba au mtoto aliyeporomoka, as-saqt, mtoto aliyeporomoka, idha mata, pindi atakapokufa, qabla arba'ati ashhurin, kabla ya miezi minne, ikawa mimba hii imeporomoka kabla ya kutimia miezi minne, yani kumalizika zile 43, asema falaisa biadamiyin, hichi kilichoporomoka sio binadamu, hakiwi ni kiumbe, bal hiya qita'atu lahmin, bali kitu hicho ni kipande cha nyama tu, yudfanu fi ayi makanin, kitazikwa sehemu yoyote tu, yudfanu fi ayi makanin kan, kitazikwa sehemu yoyote ile iwayo, wala yughsalu, na wala hakitaoshwa hichi kipande cha nyama, wala yukaffanu, na wala hakitavikwa sanda, wala yusalla alayhi, na wala hakitoswaliwa. Akaongeza faida, wala yub'athu yawm alqiyama, na wala hakitofufuliwa siku ya kiyama, kwa sababu ni kipande cha nyama akija kuwa kiumbe. Ikiwa mimba hii imeanguka kabla ya kutimu miezi minne, sehemu ya pili, ama idha kana ba'da arba'ati ashhurin, ama itakapokuwa hiyo mimba ni baada ya miezi minne, mimba imetimia miezi minne na kuendelea mathalan, kisha ikatoka, asema faqad nufikhat fihi ruhu, kwa hakika itakuwa imepuliziwa katika hiyo mimba roho, tayari hiyo mimba imepuliziwa roho bwana, wasara insanan, na tayari imekuwa ni binadamu, kwa sababu ni mimba yenye miezi minne na zaidi. Faidha sakata, na pindi inapodondoka mimba kama hii iliyofikia miezi minne na kuendelea, hicho ni kiumbe tena. Fa innahu yughsal, na hakika hiyo mimba hiyo sakt, hicho kilichoanguka hicho kitaoshwa. Fa innahu yughsal, na hakika hicho kilichoanguka kitaoshwa. Wa yukaffan, na kitavikwa sanda. Wa yusalla alayhi, na kitaswaliwa, useme mimba tu, bali wa yusamma, na kitapewa jina. Ni mimba hiyo imedondoka, ni mtoto wako huyo kashakufa, lakini mpe jina, kama ukihesabu watoto wako na yeye yuko, kuna Muhammad mimba yake niliibeba ikafika miezi minne ikaanguka au mitano, yule mtoto wangu alikuwa kiume ni Muhammad yule. Kwa hiyo ukihesabu watoto wako na muhesabu ya Muhammad huyu alianguka, alafu kuna Aisha, kuna Abdallah, yule pia apewe jina, na haya anahesabika katika watoto wako kwa sababu alikuwa mwanadamu. Wayusamma, na anapewa jina huyu. Wayuaku anhu, na anafanyiwa aqiqa, anafanyiwa aqiqa. Utakaa baada ya siku saba, utafanya aqiqa ya mimba yako iliyokuwa na miezi minne na kuendelea, ambayo iliporomoka. Hizi ni fatawa wanawake, fatawa Nurun ala Darb. Maneno haya ukhfi yamenukuu kwenye fatawa Nurun ala Darb lishaykh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen. Amekuwekea mpaka namba ya kaseti asharit rakam, kaseti nambari 275. Unaonaje mambo haya ewe mwanamke? Najua kwa baadhi ya watu ni mambo mapya, na ndiyo uzuri wa kitabu hiki. Asema tambihu, zinduo. Baadhi nisa, baadhi ya wanawake, tatruku salata wasiyama bimujarrad annaha kad sakata hamluha. Tambi, na hii ni muhimu sana, isikilizeni wanawake. Tambihun, zinduo. Baadhi nisa, baadhi ya wanawake, tatruku salata, anawacha swala. Kwa mwanamke anaacha swala, wasiyama na anaacha kufunga, bimujarradi annaha kad sakata hamluha, kwa ule mujarradi kwamba huyo mwanamke imedondoka mimba yake, bila kuangalia ilikuwa na umri gani. Wahia, nayo hiyo mimba, fi shahri alawwal, ipo katika mwezi wa kwanza mathalan, au ithani, au ipo katika mwezi wa pili, au fi bidayati shahri thalith, au ndiyo kwanza iko mwanzoni mwa mwezi wa tatu. Wahia, nayo hiyo mimba, fi shahri alawwal, ipo katika mwezi wa kwanza, ndiyo kwanza mimba ina mwezi, au ithani, au ipo katika mwezi wa pili, au fi bidayati shahri thalith, au ipo katika mwanzo wa mwezi wa tatu, mimba kama hii imemwanguka, mwanamke anaswali, anaacha kufunga, wakati mimba yake haijafikisha umri wa siku ngapi? Siku 81 hazijafika. Usiache kuswali wala kufunga, huna nifasi wala chochote. Asema wahadha la yajuz, na hii haijuzu. Ikawa umekaa pale, mimba yangu imetoka, ina miezi mingapi? Ndio ilikuwa ina miezi miwili na nusu, sasa ndio uswali? Kwa nini? Kuna uchafu uchafu unatoka, sio nifasi hiyo. Jisafishe, tawadha, swali. Sheikh anasema wahadha la yajuz, na hili halijuzu. Fala budda min muraati tafsili sabiq, ni lazima kuchunga ufanulia. Tumetanguliza ufanuzi pale, ule wa nyuma ule, chunga yale.